Yazan Nazan Bekiroğlu. Seslendiren Merve Koçer Karakul. Kolezyum İrkiltisi. Göte Roma'yı ilk kez gördüğünde, "Beni anacak olursanız Mesut bir insanı anar gibi anın," diye yazar bir arkadaşına. Çünkü seneden seneye değişen değil, ebedi güzelliği aramaktadır ve onu da antik Roma'da bulmuştur. Yine de Roma'dan ayrılmadan önceki son gece bir kez daha Kolezyum'a gittiğinde irkilerek geri döner. Kapılar kapalıdır. Paslı parmaklıkların arasından içeri bakmıştır. Şimdi ben de Konstantinus takına sırtımı dayamış, yakıcı güneşe başımı, kuru rüzgara bağrımı vermiş Kolezyum'a bakıyorum. Uçtan aynaya verevlemesine kırılmış bir yüzük taşı, kendisini çökertmiş bir krater ağzı gibi önümde yükseliyor. Şu harabe halinde bile güzel mi? Evet, o güzel olduğu için güzelliğe duyduğum güveni yitiriyorum. Taşların dili olsa anlatırlar elbet ama en çok da onun çelişkisiyle irkiliyorum. Çünkü bir yanıyla Roma'nın dehasını, bir yanıyla da aynı Roma'nın acımasızlığını vurguluyor Kolezyum. Ölüm oynanmıştı yüzyıllarca bu arenada. Öldürme gözlenmişti. Vahşet orada kemale ermiş, kötülük orada estetize edilmişti. Kan orada zevkle birleşmiş. Orada öldürmenin ve ölmenin hazzı bir seyirliğe dönüşmüş, sapma orada açıklamıştı gerçeklerini. İnsanın insana, insanın hayvana zulmü orada insanın şeytani tezgahında güdülmüştü. Şiddet bir iletişim biçimi olarak hiç bu kadar ustalıkla işlenmemiş, ancak parmakla gösterilebilecek organize bir kötülük bu kadar doğallaşmamış, bu kadar benimsenmemişti. Zevk hiç bu kadar bayağılaşmamış, karşılığını hiç bu kadar cömertçe almamıştı halktan. Hiç bu kadar uzun sürmemişti. Üstelik ani ve acısız geleni makbul bulunmamıştı ölümün. Uzun ve didik didik edeni istenmişti. İşkencenin hazzını seyircilere daha sürprizli sunmak için parlamıştı en eğitimli zekalar. İnsan zekası hiç bu kadar vahşileşmemişti. Bu kadar ayrıntıya inmemiş, her türlü ihtimali değerlendirerek bu kadar şaşırtmamıştı. Bir insanın aklı, öldürmenin ve acı çektirmenin ayrıntıları üzerine nasıl bu kadar dahice düşünebilmişti? Öldürmekten bu hazzı çıkarabilmek için bu zeka, bu el kaç asır bilenmiş, eğitilmişti. Basit bir şeydi ölmek. Nasıl böyle karmaşık, uzun, açık bir şeye dönüştürülebilmişti? Hiçbir hayvan doğasında yalın olarak yazılı öldürmeyi böylesine süslememişti. Bütün bunlar, mühendislik ve mimarlık mucizesi olan Kolezyum'un duvarları arkasında olmuştu ve o zeka inşa etmişti Roma'nın en zarif eserlerini. Bir sikke gibi iki yüzü vardı Roma'nın, çifte ruhu. Roma'yı Roma yapan bütün acayiplikler, bütün zıtlıklar işte şu Kolezyum'da bir araya gelmişti. Roma'nın en büyük şairi, övünç kaynağı Vergilius'un gladyatör oyunlarını seyrettiğini kim tahmin edebilirdi? Kim ruhun ebediliğine, insanın üstün değerine vakıf olan Cicero'dan gözünün bebeği kızını gladyatör oyunlarını seyretmesi için Kolezyum'a götürmesini beklerdi? Dehadan çok emek ürünü soğuk şiirlerin şairleri bir yana, kalbine göklerden uzanan Tanrı elinin dokunduğuna yemin edilesi şairler bile Kolezyum'un açılış törenindeki kan ve eziyet adına onur şiirleri yazmıştı. Dışarıdan bakan biri yüksek duvarların arkasında neler olup bittiğini tahmin edemese de şiddetin hazzına doyulan bir an gelmişti nihayette. Zeminden kopan, çeperlere çarpa çarpa çoğalan ve tepeden fışkıran uğultu bütün Roma'ya yayılmıştı. Sonra iyilik güzellik. On binlerce Romalı evlerine dönmüşlerdi. Yemek yemişlerdi iştahla. Çocuklarının başını okşamış, bir ağacın gölgesinde dinlenmişlerdi. Şairler şiir, felsefeciler ahlak risalesi yazmıştı. Hukukçular yasa yapmıştı. Bana gelince, yerimden doğruluyorum usulca. Geri dönüyorum. Herhalde önümüzdeki birkaç yılı eski Roma'nın bu iki dizgeyi nasıl bağdaştırdığını anlamaya çalışarak geçireceğim. Değil birkaç yıl, birçok yıl geçse bile bunun ikna edici bir cevabını bulamayacağımı bilerek. Çünkü dünün olaylarını bugünün bakış açılarıyla değerlendirmenin akademide bir şefaatçisi yoktur. Ama ben bu satırları yazarken bilim insanı değil, sanatkarım ve her dönemde ortak bir insanlık ülküsünün ve doğruluk ilkesinin varlığına, mutlak ahlaka inanıyorum.